بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان مخی آیاتونو سره د دې آیات مناسبت دارې چې مخی آیاتونو کې الله جل جلال هو د اسمان او د زمکه او د هغه په مس کې د بازو نور او قدرتونو د هغه د مظاهر او بیان الله وکړ. د زمکه او کائنات او دا رنگی دا وریزی هواگانی اللہ جل جلال ہو چی دا چا دا پارا دا کم انسان دا پارا پیدا کری دی نو اللہ جل جلال ہو دا دا انسان تذکرہ کئی نو اللہ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فتحقیق سرا اللہ وی منگا پیدا کری دے انسان لرا من صلصالن دا اغا خطے کلنگی دن کنا من حمئن دا اغا تورنا مسنون دا بدبودارنا یا دا متغیرنا یا مسنون مصور شکل والا. دا خبر یاد او ساتھ ہے چی دا دی آیات خو یو مضمون دے پاغی باننے دان ہوئے گی. نو پا دی آیات کی اللہ جل جلال ہو تنبیح کئی دے انسان پو عنصر باندے و شرابت دے عنصر باندے چی انسان دا کمی مادی نا پیدا دے دا کم عنصر نا پیدا دے نو اغا اصل دے پاغی کی عاجزی دا چی اغا خار دا سنگا چی خار کے خدمت خلق موجود دے داغین پسلو نکی گی مختلف پسلو نتی رازر و نکی گی خلق تینا پیدی علی نو دا غرنگی انسانم دا شیطانانو دا جناتو دا پریانو دا طولو پا مقابل لگی دا بہترین دے او دا افضل دے زکت دا چی کم مادہ دا نو اغا مادہ اغا اغی کی عاجزی موجود دے نو پدے انسان کی معبدیت تے او پدے کی عاجزی دا او دا اللہ عبادت تے پا خلاف دا شیطانانو باندی. نپری آیات کے اشارتاً دا انسان پا اغا فضیلت باندی آغی باندی تنبیح موجود دا او پا شرافت باندی تنبیح موجود دا. نو دا انسان اصل اللہ بیان کو چی انسان دا خاری نا پیدا دا خبر یاد ساتھ ہے دا انسان دا پیدایش دا پارا دا اصل دا مادی دا پارا چې د کومه ماده نه پیدا ده داګه د لپاره قران مختلف الفاظ استعمال کړي لکه دلته کې الله جل جلاله درې قسم الفاظ استعمال کړي. سلسال لفظ استعمال اوس سلسال ستوي لیکي سلسال نو سلسال مختلف معنی کړي دي مفسرینو. بعضي مفسرین وایي سلسال اغا اوچ خارته خټه ته ویل کیږي چې دا اغیب دا پر سلسلت یعنی آواز ہوئی. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی اغا خطی تا ویلی کی گی اغا خاری تا اغا خطی تا چه اغا اچشوی او بالکل اوبتی نا اوتی او آواز کئی. او بعضی مفسرین ہوئی اغا خطا چه اغا وسرا وسرا بدبودارا. او بہرحال اکثر مفسرین زہاب دے طرف تکڑ دے چه سلسال اغا خطی تا ویلی کی گی چه اوچے او کلنگی دن. دویم لفظ چې قرآن د انسان د اصل مادی د پر استعمال کړي نو حمل لفظ دی. او د حمل لفظ مختلف او معنی مفسرینو کړي دي. د حما یو معنی مفسرینو کړي دا تورا خټه تورا زکا چه کلا پا دی خارا بانده اوبو اچولی شی و خط شی نو دی بانده وقت تیر شی نو پا دی که توروال پیدا شی نو حما ویلکی کی توری دا درین لفظ چه قرآن استعمال کرده نو مسنون او دا مسنونم دو دری معنی مبسیری نو کلی بازی دا مسنون مانا کلی دا متغیره چه کلا پا خط بانده وقت ووڑی نو باقی که تغییر و بدلوالی موجود شی بازو مانا کلی دا دا مسنون بدبودارا نو چه خط بانده خارا که او با پرتی پرتی نو آغا صحابویم پیدا کی بدبودارا مشی او بازو دا مسنون مانا کلی دا دستن نلو جان یعنی مشکل اللہ جل جلاله دکتور خطی دکتا اکرنگی دلی خطی تا اغیط شکل ور اولا دا دادا سی خطی نا چه اغا مشکل اکلی شوی دا اغیط شکل ور کلی شوی دا نو بازو دا مسنون مانا مشکل کلی او دوزای الفاظ قرآن نور استعمال کلی دی قرآن سورت استعافات کی لفظ استعمال کلی دی من توین اللازب دا اغا خطی نا چی اغا لیسدار دا سلیخنا کرا ال دکی قرآن سلیخناک لفظ ویلی تینی لازم او پسورت رحمان کی اللہ جل جلال ہوئیلی دے من سوال سوال کل پخار دا اغا کلنگی دن کنا چی اغا پشان دا ٹکری دا پخشوی دا ٹکری پشان تے داگی خاتن نو اس دان پویا کہ سو الفاظ را لے تقریبا دا خار دا پارا دا اغی دا پارا پینزہ سے پات را لے قرآن ذکر بیاتی کی مفسرین تدبیق ذکر کلے چی دا دے طولو الفاظ و مطلب سرے نو اغی لے دا خپل ذہن مطابق اغی لے تدبیق ور کلے اغی سر خبران سمجھ دراشی تفسیر حازنم یو تدبیق ور کلے دے اور تفسیر مظہری کی علامہ قاضی ثناءاللہ بانی پتی رحمت اللہ علیہ میں تدبیق ور کلے خو اغا بہترین دے چی کم قاضی ثناءاللہ سے ذکر کلے غلط ذکر کو نو اغا وی داڑوں بے تراب و خار انسان اللہ دا خارے نے پیدا کلے بیا چکل تراب و او دا خارم دا مختلف و علاقون را جمع کلیشی ہوئے چکل دا انسان دا پیدایش اللہ ارادہ اکلا نو دا خار دا مختلف و علاقون را جمع کلیشی ہوئے دا دی وجہ دا انسانانو شکلونا رنگونا طبیعتونا چسنگ خار مختلف تا طبیعت مختلف تے رنگ مختلف تے دا انسانانو شکلونا عادتونا اخلاقا مختلف تی خار چکل جمع کلیشوا بیا پا اغی کی ابو اچولیشوی نو کان ترابن اغوی بیا دینا تو کان ترابن خاروا نو پاو جنب علما بیا اوبا پیواجو لشوی اغیس رواغ گلشوا نو فسار تین دیم لپستی تین جوڑ شو تین خط تولی کی گی لکا تین اللازب را گلی خط شوا او بیا خط چی خوا اوم گلشی نو بیا تین اللازب شوا یعنی سلیحناک شوا پکی سلیخ پیدا شو بیا اغوی پا مکسب باغی بانی زمانه تیر شوا نو دک لیف دار خط چی دا نو دین حما جوڑ شو حما تا سمای توروال بگی پی پیدا شو رنگی بدل شو او تور شوا او بیا چی که پی کل زمانه وری دا نو دا اغینا بیا سلالتن لپز راغ لده پا دل سمسی پارا کی دا اغینا سلاله جوڑ شوا بیا چی کلا اغان لیسدار شو اکلک ادا او بی جذب کلی نو بیاسو کلی شو پسو ویرا اغیط شکل ور کلی شو نو پسار مسنون لبز را گلی نو بیا شکل دار شو اللہ جل جلال ہو شکل ور کلی انسانی کالب تی جوڑ کلی شو کالب کی واجو لی شو نو بیا مسنون شو او چکل بیا مسنون شو اغا کالب اوچ شو کالب اوچ شو نو بیا مطلب دا شو اغا وی پسار سلسالن کل پخار بیا تینا سلسال جوڑ شو کلنگی دون کی شو اواچی با پلگی دا کلنکار بے گو دا ششل لکا ٹکرے حبرم زیان تالا نو ایدا سپات دے ترتیب سردی لاول ترابو او بیا چکم دے تین شو او بیا حمشو او بیا سلالا شو او بیا مسنون شو او بیا سلسال کل پخار شو حبرم زیان تالا دا پکی مپسیرن تدبی کردی نو دا دے انسانی پیدائش اصل عنصر دے او پدی کہ اللہ جل جلال ہو پل قدرت او طاقت استعمال کردے دے پاگی کے مختلف تغییرات شوی دی او اللہ جل جلال ہو بیا دا اگینا انسان پیدا کردے دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مُنگ پیدا کردے دے انسان لرا یعنی اصلا اصل لرا یعنی آدم علیہ السلام لرا من صلصالن دا اغکلنگیدون کی نا من خمئن دا کلنگیدون کی خطا دا دا کم زین حاصل شیوا من حمئن دا دا اغست شیوا دا اغا تور خطنا مسنونن چی اغا بدبودارم وا بوئی کلیو بدبودار شیوا رنگی بدل کلیو والجان نا او اللہو امونگ پیدا که جان لرا من خلق نا ہو مونگ پیدا که لرا من قبلو اولان دی دا آدم علیہ السلام نا دی آیات کی دا خبر آیات ساتھ ہے چی اللہو پرمیل والجان نا دا جان نا مراد سوک پی جان سشیر کده که دوک کولا دا مفسرین دی عبداللہ ابن عباس سے پرمیل جان نا مراد ابو الجن دی د پریانو بابا خبرم رضیان درالا نو مانا دا شوا والجان نا او د پریانو بابا چی دی اللہو امون پیدا که خلق نا ہو دیم پیدا که من قبل اولان دی دا آدم علیہ السلام نو پتا او لگی دا دا قرآن نا معلوم شو تاریخی اعتبار سرا دا پریانو اغا دا پریانو اغا پیدائش دا مقدم دا پیدائش دا آدم علیہ السلام باندے دا انسانانو باندے نو ابو الجان مراد دے دا پریانو بابا لگر پریانو مشر بابا دے لنبے پیدا شوی دے انسانانو مشر بابا دے اغیطا ادم ویلی کی گی ابو البشر ویلی کی دا جن دا شیطانانو مشر بابا دے اغیطا جکم دے ابلیس ویلی کی خبرم زیان تالا ابلیس نو یو کول لا دے چه دا جان نموراد ابو الجن دا پریانو بابا دے نو اللہ ویدے مون پیدا کا من قبل روحان دے دا ادم علیہ السلام دویم کول لکتا دا رحمت اللہ علیہ اوه د دینه مراد ابلیس ده د شیطانانو بابا چې کوم دی ابلیس نو بیا معنا دا شو پیدا کومه ابلیس دا د شیطانانو هغه مشر هغه بابا ده دی هغه مون پیدا کو الله وی من قبل وړاندې د ادم علی السلام بیا دې ځکه یو خبر یا رساله چې سلور مخلوقات دي فرشتي دي هغه الله د نور نه پیدا کړی انسان دی هغه د خار نه پیدا دی او دا غرنگی پریان دی جنات دی نو دا غی بارکی اللہ فرمائی دی ناری سموم نا پیدا دی خبرم زیادہ من ناری سموم اگر لفظ راضی اللہ دی دینا پیدا دی خودی دا کی یو خبر قابل اور دا من ناری سموم وضاحت نمخ کی دایاتو ساتھ ہے چی پا پریانو او پا شیطانانو کی سپر خبرم زیادہ دوال اللہ دی اور نا پیدا کری دی او دوالو تا جنات ویلی کی گی دایات ساته دوالو ته جنات ویلی کی دوالو کې استتار د جنیت ته پټواله ده د انساني دسترګو نه پټتي خو فرق بګشتا پریان چې دي دا د انسانانو په شان دي مختلفه پرګي دي مسلمانانو دي کافرانو دي نیکانو دي خم دي بدم دي صحیح شو او شیطانان چې کم دي نو هغه ټول پټول باندې کافرانو د الله نه پرمانه پریانو کې مسلمانانو او کافرانو ګناګارانو نه کان ټولشتا او شیطانان چې دی هغه ټول سره کافرانو گمراه کوونکي مخلوق دي سرکشه مخلوق دي د الله نه فرمان دویم پرګدارې چې په پریانو باندې د انسانانو په شان دي مرګ راځي اي خوراک کوي بچي کیږي مرګ پر راځي بچي او پات کیږي د انسانانو په شان دي توالد تناسل دي او مرګ او ژوند او چې کوم جنات دغه شیطانان دي نو شیطانان بلومبېش په لسر او باقي په یوانې مرګ نه اي کې توازن تناسل شتا او اي د گمراهه کار دي گمراهه ته کار ویل دي نو هغه باندې مرګ چې راځي نو هغه به کله راځي هغه باندې بلومبېش په لسر راځي هغه ته الله جل جلاله مهلت ورکړي نو پرکونه نو روم دي ښا او دا دوه غټ غټ پرکونه په مابین د پریانو او په مابین د شیطانانو کې هغه موجود دي بیا دا خبر یاد ساته مراد خو یادل تکي د پریانو بابا شي یاد شیطانانو شو الله وي د موږ د آدم علی السلام نه مخکې پیدا کو من نار السموم د نار السموم نار السموم څه ته ویلي بین د نار السموم مفسرینو مختلف معنی کوي علامه لوسی وغیرہ معنا کړی دا محرک سوځون کې اور نه او بعض معنا کړی د نار السموم چې د انسان په مسامونو کې نو زی رګونو کې د داسې ګرم ور چې رګونو د انسان د داخلي بعض معنا د نار السموم هغه دا کړی د چناری سموم دته ویل کی چې لا دوخان لهای داغي لوګې نه پاره کې لوګې نه نو هغه ته ویل کی ناری سموم د دې یو معنا به موږ کو نو ټول معنا د شامله معنا ده د اور ګرم نو چې کوم اور کې انتهایی لوګې ختم شي ګرم شي او چې کوم اور الته کې خالص شي انتهایی نو هغه کې ګرم اور راغی چې انتهایی خالص لوګې موږ یې بګینې او چې کوم اور انساني رګونو ته داخلي کې نو هم انتهایی ګرم خبرم ځین دراله نو څومره معنی چې شوی دی بس د اور ګرم نه معنا اوکې نو ټول معنی ته دا یو شامل معنا ده که څو کوئی ګرم اور که څو کوئی بیلوګي والا او که څو کوئی انساني مسامونو ته داخلي دونکي نو دا ټول د هغه اور صفات دي چې کم اور انتهایی ګرم بیا دا یان څه ده دي چې مفسرین ویلي دا اور دا څه اور دومره صفا اورو چې کله الله دې د کومه مدینه پیدا کړی لوګې په کوم نو انتهایی صفا او الت الله جل جلاله سوره رحمان کې ویلي ممارج منار مارج ویل کې کی انتهایی خالص تا هر اور چې انتهایی خالص شي لوګې موږ په کې ختم شي نو دا په نظر باندې نه راځي لکه څنګه چې هوا په نظر نه راځي د دک لوګې مثال د هوا شي د دې وجې بازو معنا دې کړه ګرمه هوا ګرمه هوا مطلب دا دی چې دا اور انتهایی داسې صفا او چې بالکل لکه د هوا په شان دی څنګه چې هوا اوس مونږه تاسو په نظر باندې هوا په مونږ لګي او په نظر باندې ښکارینه نو دا و دومره خالص او صفاو چې په نظر راتون کې نو نو د دې وجنه پریان په نظر راځونه جناته په نظر راځي خبر هم ځان تعالی نو الله جل جلاله پیدا کو اغا بابا د پریانو او د جناتو من نار سموم د اغور خالص نه چې هغه په شان د ګرمه هوا خبر هم ځان تعالی نو الله جل جلاله هغه دغه نه پیدا نو پدې کې د دې اصليت بیان شوه نو پدې کې د دې په اصليت کې اشاره شوه د دې شرارت اور کې عدود اثر کې شیدا او پاګه کې تکبر دې علودا د دې وجنه چې کم دې پدې پریانو کې او دا غرنګي په شیطانانو کې پاګه کې تمرد موجود دې پای کې سرکشي موجود ده او پاګه کې د الله نه پرمانی موجود ده په خلاف د انسانانو باندې چې دا هغه عنصر اصل دی نو په هغه کې دا خبرې موجود دي بیا یو خبره یاد وساته دا سماوي د پرشتو پیدایش هغه د نور نشو د شیطانانو جناتو پیدایش د ناری سموم مارج من نار نشو دا پریانو شیطانانو او د انسانانو پیدایش د تین او د خاره نشو خدای یاد ساته د دې مطلب دا دی چې انسانانو په اصل کې او په ماده کې خار سی واده ورنه په انسان کې نورم عناصر اربع موجود دي په دې کې نور سيزونه مشته دي خبرم ده تعالی نو دا غرنګ په هغه کې جزء غالب چي دي په دغه جناتو کې په دې پریانو کې هغه ور دي ورنه نور اجزام پګشتا نو دا د جزء غالب بیان دی ها جزء غالب او اغلب د انسانانو هغه خار ده او د هغه هغه ور دي علامہ اشرف الجان رحمۃ اللہ علیہ بل تفسیر کې دا خبر ذکر کړي مالا فرمای ها ولقد خلقنا الانسان بتحقیق سره الله وی مونږ پیدا کړی دی انسان لرا من صلصالین دا خټه کلنګیدون کینا او دا خټه کلنګیدون کې د سنا حاصل کړی شو من حمئن دا خټه تورنا مسنونن بدبودار متغیرنا یا حمئن دا غطور مسنونن مصورنا شکل و دور پیشو کالب کے اچول شیو دا مانا مظہری گڑی دا مصور مشکلنا والجان پیدا کلاو من بابا دا پریانو جان لرا ابو الجان لرا والجان او ابو الجان لرا خلقنا هو الله ومن پیدا کدلرا من قبل وړاندې د آدم علی السلام نا من نار السموم دا غور ګرم نا یا دا غور ګرم نا په شان د هوا بالکل داسې خالص ورو خالص لمبا دا غنم پیدا کړ یوم الاولین یوم الاخرین سلام عافیت براته نصیب کې الله خیر برکت نصیب یا الله کوم چې زموږ عنصر دغه ولې صفات مونږ پیدا کیږي یا الله عبودیت عاجزی یا الله ست عبادت یا الله خاصلات کریم خپل څنګه عنصر د انسان اصل له الله کریم خپل زکه عنصر ول صفات مونږ کې پیدا کی کریم خپل د غلط صفات نه یا الله د غلط عادت او اخلاق نه مونږ وساته یا الله ترازی شیخ بل رضا نصیب وګرځي صلی الله علیه